Allah tabaraka wa ta'ala ameleza ndani ya Qur'ani katika surati Ar-Ra'd, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Akalirudia neno at-taghyir lenye maana ya mabadiliko katika aya hii mara mbili. Na mara ya kwanza kama walivyosema ahlul ilmi, Allah tabaraka wa ta'ala amelinasibisha kwake. Na mabadiliko yanayotoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala ni mabadiliko ya heshima na nguvu na utukufu. Akasema Allah tabaraka wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Hakika Allah tabaraka wa ta'ala habadilishi neema na utukufu waliowapa watu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wale watu wao wenyewe watakapobadilisha walionayo ndani ya nafsi zao. Mabadiliko ya kwanza, mabadiliko ya heshima na nguvu na utukufu. Mabadiliko haya yanatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Na Allah hayabadilishi haya mabadiliko ila kwa sharti ya mabadiliko ya pili, ambayo ni mabadiliko kutoka kwa waja, pale aliposema tabaraka wa ta'ala, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah hawabadilishi utukufu waliokuwa nao, heshima walionayo, nguvu walionayo, maisha ya utulivu na amani waliokuwa nayo, mpaka wao wenyewe watakapobadilisha yale walionayo katika nafsi zao, wakaenda kinyume na vile walivyoelekezwa na Allah na mtume wao. Allah anasema, wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda la, na Allah anapowatakia watu adhabu, kuangamiza, basi hakuna anayeweza kuizuia adhabu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wama lahum min dunihi min wal, na wala watu hawana wa kuwanusuru kinyume cha Allah tabaraka wa ta'ala. Ikiwa tutafahamu kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndiye anayezibadilisha hali, na wala hazibadilishi hali kutoka kwenye uzuri kwenda kwenye ubaya mpaka wale watu watakapobadilisha wao kwa nafsi zao, wakaenda kinyume na walivyoelekezwa na Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Mfano wa aya kama hii ameeleza Allah katika surati Al-Anfal, habari ya watu waliopita kabla yetu na namna walivyoneemeshwa na Allah na wakazitumia neema za Allah vibaya. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim kadabi ali fir'aun walladhina min qablihim kadhabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa gharaqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, dhalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Hivyo ni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala hakuwa ni mwenye desturi ya kubadilisha neema alizowapa watu, akawapa neema fulani katika neema halafu akawabadilishia wale watu. Allah hayuko hivyo katika taratibu zake, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wale watu wenyewe watakapobadilisha kwa nafsi zao, wakenda kinyume na walivyoelekezwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hivyo watu wakibadilisha, na wao wanabadilishiwa. Kisha Allah akasema, wa anna Allah sami'un alim, na kwa hakika Allah ni mwenye kusikia yale yanayozungumzwa na waja wake, lakini pia Allah ni mjuzi wa yale matendo yanayotendwa na waja wake. Kisha akatuletea mfano akasema, kadabi ali firauna walladhina min qablihim, kama vile mfano, weka vizuri, kama vile mfano wa watu wa Firauni. Watu wa Firauni walineemeshwa, Allah akawapa neema kubwa sana, wakatawala katika ardhi, wakawa na nguvu katika ardhi, wakaishi maisha yenye nguvu, wakafahamika duniani. Lakini watu hawa na wale waliotangulia kabla yao, waliotangulia kabla ya Firauni, kama vile watu wa Adi, watu wa Thamud, kadhabu biayati rabbihim, hawa wote walizikadhibisha aya za Mola wao. Fa ahlaknahum bidhunubihim, Allah anasema tukawaangamiza watu hawa kwa yale madhambi walioyafanya. Sababu ya kuangamizwa kwao ni madhambi walioyafanya. Wa agharakana ala Firaun, na pia tukawaangamiza, tukawazamisha katika bahari watu wa Firaun. Wa kullun kanu dhalimin, na hawa wote ni watu walikuwa watu waovu, watu madhalim. Kwa hivyo tunajifundisha sisi katika aya hizi na zingine nyingi ndani ya Qur'an kwamba watu watakapobadilisha uzuri waliokuwa nao katika itikadi na wakawa na itikadi mbaya, juhudi waliokuwa nayo katika dini na wakawa na juhudi mbaya, ibada walizokuwa nazo katika dini na wakapunguza ibada zao ama wakaacha, basi Allah atazibadilisha hali zao. Na Allah atakapozibadilisha hali, hakuna kiumbe atakayeweza kuzitengeneza. Kwa hivyo Waislamu wanatakiwa wasiwe na mabadiliko mabaya, bali wawe na juhudi ya mabadiliko mazuri, kuyaendea yale yaliyoamrishwa na Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد قال عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما amesema sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, aqbala alayna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqala, alituelekea sisi mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, ya ma'shar al-muhajirin, خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن, mambo matano mtume akayataja na adhabu zake, na akawalinda masahaba zake kwa Allah yasiwafike mambo hayo matano. Aliwaelekea masahaba zake muhajirin akawaambia, mambo matano, mtakapo yaingia hayo matano mkayafanya, mtapata matano mengine. Ninamuomba Allah tabaraka wa taala akulindeni msiyafikie hayo matano. Na walihifadhiwa masahaba wa mtume na hayo matano. Jambo la kwanza mtume akasema sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lam tadhhar al-fahishata fi qaumin qatt hatta yu'linu biha, hauta dhihiri uchafu wa uzinifu kwa watu katika jamii ya watu, ukadhihiri ule uzinifu mpaka watu wakaanza kutangaza, walizini kwa siri wakatangaza asubuhi, wakapita na magari wakatangaza, hautadhihiri uchafu wa uzinifu kwa watu, kwa jamii ya watu, mpaka wakawa wanatangaza ule uchafu wao, illa fasha fihi mutta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw, isipokuwa kitakachofuatia kwa watu hawa Allah atawaletea maradhi, maradhi ambayo na ugonjwa wa tauni ambao haukuwa umepita kwa wale waliopita kabla yao, yani kaumu zilizopita hazikuwa na hayo maradhi, lakini maradhi haya yataletwa kwa watu pale utakapoenea uchafu wa uzinifu mpaka ukatangazwa. Na hili katika ulimwengu wetu wa leo ni mashuhuri. Allah aliwahifadhi masahaba na hili. Jambo la pili mtume akasema sallallahu alayhi wasallam walam yanqusu almikyala walmizana illa ukhidhu bishiddati almauna wa jawri sultani alayhim, na wala watu hawatakuwa na tabia ya kupunguza vibaba, wafanya biashara wakawa wanapunguza vibaba vyao na mizani zao, isipokuwa Allah atawapa maisha magumu, maisha yatakuwa magumu, watu watakuwa na pesa na maisha yatakuwa magumu. Lakini si jambo la maisha peke yake kuwa gumu, wa jawri sultani na alayhim, halafu watakuwa na viongozi majeuri, viongozi wao watakuwa madhalim wasiokuwa na huruma na raia wao, kwa sababu ya kuiba kwenye mizani na kupunguza vibaba itapelekea watu kuwa na maisha magumu na kuwapata viongozi wasiokuwa na huruma. Jambo la tatu mtume akawalinda nalo masahaba wake akasema walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatara min as-sama'i walawla albahaim lam yumtiru, na wala watu hawataacha kutoa zaka za mali zao, kama ni biashara, kama ni mazao, kama ni mifugo, kama ni madini, watu hawataacha kutoa zaka ila itazuiliwa mvua kutoka mbinguni, na kama sikuwepo wanyama katika ardhi isingelinyesha mvua kabisa. Na hili ni jambo la tatu tuko tunaishi nalo katika maisha yetu leo. Jambo la nne mtume akawaambia masahaba zake walam yanqudu ahada Allahi wa ahada rasuli, na wala watu hawatavunja ahadi ya Allah ya kumwabudu yeye peke yake na kufuata amri zake na kuyaacha makatazo, wa ahada rasuli, na wakavunja ahadi ya mtume kwa kumtii na kumfuata yeye na kuabudu alipofundishwa na mtume, illa sallata Allahu aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'du ma fi aydihim, isipokuwa Allah atasalitisha maadui wasiokuwa wao, yani maadui wasiokuwa Waislamu wataingia katika nchi za Waislamu na watachukua baadhi ya neema walizokuwa nazo. na hili tunaishi nalo pia leo. Kwa sababu watu wamevunja ahadi ya Allah na wamevunja ahadi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi ametusalitishia Allah makafiri, wanachukua wanachokitaka katika vitu, na hakuna anayewazuia kwa sababu ni adhabu kutoka kwa Allah. Wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda la, Allah anapotaka kuangamiza watu au kuadhibu watu, hakuna anayeweza kuzuia adhabu zake. Jambo la mwisho na la tano, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawaambia masahaba zake, wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum, na wala watu viongozi watawala hawatakuwa na tabia ya kuchagua baadhi ya sheria za Allah wakazifuata na baadhi ya sheria za Allah wakaziacha, zile ambazo wanaona haziendani na wao wakaacha, na zile ambazo wanaona zinaendana na wao wakazifanya, wakawa ni watu wenye kuchagua katika sheria za Allah, isipokuwa Allah ataleta, atasalitisha, ja'ala Allahu, atafanya Allah ba'sahum bainahum, vita baina yao wenyewe kwa wenyewe. Angalieni watu wanapopigana, angalieni dunia ilipochafuka. Haya kayazungumza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hajaondoka duniani anawahutubia muhajirin, akawaombea kwa Allah awalinde na haya matano, na matano yameambatana na adhabu tano, na sisi zote tuko nazo, hatuwezi kubadilishiwa mpaka tubadilike, na njia ya kubadilika ni lazima turudi kwenye dini, ni lazima turudi kwenye sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni lazima tuisome dini yetu na tuisomeshe dini yetu, ni lazima, ikiwa tunahitaji mafanikio yetu hapa duniani na ikiwa tunahitaji mafanikio yetu ya akhera. Wamal hayatu dunya illa mataul ghurur, hayawi haya maisha ya dunia ila ni kijistarehe kidogo sana. Allah akatumia ibara ya neno al-ghurur, kinamdanganya yule aliyenacho kwamba amepata na kitadumu kwake, lakini sio. Na Allah akayaita maisha ya dunia kuwa ni mataa. Mataa ni kama vile mzigo wa msafiri. Hakuna aliyesafiri akatembea na nyumba, hakuna aliyesafiri akatembea na makontena ya nguo na vitu mbalimbali, hakuna aliyesafiri akatembea na magunia ya vyakula. Kile anayesafiri huchukua kipande cha mkate, huchukua kichupa kimoja cha maji. Huo ndio mfano wa maisha ya dunia. Unavyoviona duniani utaviacha kama ulivyovikuta, na wengine watakuja na wenyewe wataviacha kama walivyovikuta. Na hivyo ndivyo tunavyoondoka duniani na haturudi mara ya pili. Tutengeneze maisha ya akhera kwa kurudi katika dini na sunna ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.